jeg føler lidt træt ind ad døren. Også mig, men det men tror jeg er meget godt. Ja, så bliver det lidt umiddelbart også. Ja. Okay, jamen så bare sådan helt umiddelbart skud for hoften, har jeg lyst til at sige, selvom du jo sidder med din lille gule notesbog forberedt. Så vil jeg spørge dig, Isabella, hvis du skulle dø i det her øjeblik, og du får lov til at se den her revy af dit liv, der passerer for øjnene af dig, hvis man så pauser på den her montage. Kan du så beskrive en af de scener fra dit liv, du håber, du vil se for dig? Ja. Det er 2 somre siden, hvor jeg var op i et sommerhus med mine 2 på det tidspunkt nye roomies og en af mine bedste veninder. Og vi havde spist noget aftensmad, og så tog vi vores vin og gik ned til stranden. Der var sådan nogle meget store, åbne, smukke stranden oppe i Rørvig. Kan du huske, hvad I fik at spise? Ja, Hanne lavede en pastaret med soltørrede tomater. Jeg var meget skeptisk overfor, for jeg normalt ikke bryder mig så meget om soltørrede tomater, men det smagte super godt. Ja, ja, det lyder så lækkert. Det var så lækkert. Og så gik vi derned for at se solnedgangen, som var meget overvældende. Og jeg kan bare, for mig var det meget sådan, det var et moment i mit liv, hvor ting følte, som om de var faldet på plads på en rigtig rar måde. Altså, at jeg havde nogle gode mennesker omkring mig og et trygt hjem, og jeg skulle til at starte på en uddannelse, som jeg glædede mig vildt meget til, og var egentlig også ret forelsket på det tidspunkt. Så der var mange ting, der føltes virkelig trygge og varme, og sådan, det hele blev bare meget manifesteret i den her kæmpe solnedgang, der også bare rummede det hele. Det var meget sådan, jeg blev meget rørt. Ja. Ja. Også fordi det er så meget på én gang, ikke? Altså, jo. Hvis det bare var et øjeblik, hvor du nød det, fordi du var forelsket, eller fordi du skal til at starte på en uddannelse, men at det er det hele, det og nye roomies, og sådan, du makser fuldstændig ud på alt godt. Ja, det var virkelig sådan en, ja, det var en vild følelse af at være sådan, gud, alt giver mening nu, på en eller anden måde. Og så var det rammet så flot ind også. Ja, det håber jeg virkelig ville være der, revyen blev pauset, tror jeg. Hvorfor? Fordi du ville tage det hele ind? Ja, altså sådan, jeg tror, det var ret sigende for mig, og hvor jeg er nu, og hvor jeg gerne sådan vil fortsætte med at skulle hen. Det der med at få den der følelse af sådan, ah, det er sådan her, det føles godt. Det var, ja, det var virkelig dejligt. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Isabella, du er 21 år gammel. Mm-hmm. Du bor på Frederiksberg, men vi sidder hos mig på Østerbro i dag. Mm-hmm. Du arbejder som danser, men som du selv siger, det er jo aldrig rigtig fuldtid. Nej. Og det er en dansertilværelse, så du har også et caféjob. Mm-hmm. Ved siden af, du taler godt om det, dog vil jeg bare lige vedhæfte, og jeg føler tit, det kan være sådan, det er bare det, jeg gør for at betale regningerne, så og det kan har være jeg det sjove. Ja, det har jeg prøvet før. Ja. Ja. Men nu er det noget godt. Ja. Fedt. Du underviser også i dans og laver også nogle kommercielle jobs. Hvad kunne det være? Jamen, det er lidt forskelligt. Nu er jeg ret heldig at være en del af et agency. Som danser? Som danser. Så det er alt muligt, man kan komme ud til. Jeg har været ude og lave et job inde på Statens Museum for Kunst, sammen med en kunstner, der hedder Lillebæt. Og jeg har været med i musikvideoer og koncerter og reklamer, så det er lidt forskelligt, hvad man ender i, men ja. Det lyder meget sjovt. Ja, det er det også. Så sagde du også, vi talte sammen lige inden vi gik på her, fordi du og jeg skrev sammen for første gang for et år siden. Ja. Det er meget lang tid siden. Det er din ven Luca, der sendte mig i din retning. Luca med K. Man kan gå ind og høre hans afsnit. Jeg kan slet ikke huske det. Jeg kan huske hans lejlighed. Og jeg kan huske, han var sød. Men jeg kan slet ikke huske, hvad vi snakkede om. Udover, at han også dansede. Men der fortæller du mig jo nu, at grunden til, at du fik kolde fødder dengang, det var fordi, du ligesom blev sådan lidt hjemsøgt, måske af den her tanke om, hvad har jeg overhovedet at sige? Mm. Hvad har ændret sig fra dengang til nu, siden du føler, at du pludselig har noget på hjerte? Jeg tror egentlig, altså et eller andet sted tror jeg altid, jeg har haft noget på hjerte. Jeg tror bare, det var svært for mig at navigere i, hvad fortællingen skulle være, fordi altså et liv er jo, det er jo meget mange dimensioner. Men jeg tror sådan lidt i dialog med mig selv, så fandt jeg ud af, at der måske er nogle ting, som jeg vil ønske, at der var andre, jeg kunne have spejlet mig i. Som vi nok også kommer ind på senere, men nogle lidt mere sådan relaterbare, almindelige mennesker, der snakker om nogle ting, som man tænker, åh, sådan har jeg det også, eller nå, det er måske derfor, jeg føler mig lidt ved siden af, eller ja. Så det er mest alt derfor, du gør det måske, fordi du ligesom selv kunne have brug for at høre de historier, du tror, du vil fortælle i dag? Ja, noget af det. Og så synes jeg også, det var en vildt sjov og spændende opgave at skulle dykke så meget ned i sit eget liv, faktisk. Mm. Og virkelig sidde og reflektere over, sådan, hvad ja. Er der egentlig sket? En invitation til sådan noget navlepilleri. På virkelig. Men det elsker jeg her. Ja. Det elsker jeg. Jamen, det er godt. Tror, det må man godt. Ja. Okay, jamen, det har taget dig et år at tage tilløb til, og nu sidder vi her. Det gør vi. Og nu skal jeg lære dig at kende nok til, at jeg kan skrive dit eftermæle. Ja. Eller hvordan det ville lyde, hvis dit liv sluttede i morgen. Ja. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at starte helt fra begyndelsen. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at du opremsede en sådan lidt overordnet tidslinje over dit liv. Ja. Jamen ja, en overordnet tidslinje. Mm-hmm. Jamen, jeg blev jo født. Og så jeg er vokset op i en familie, hvor vi er fire søskende. Jeg har to yngre, to ældre og nogle papsøskende, der er kommet til senere. Har jeg gået på ret tvetydige skoler, som jeg tror også har været med til, at Danmark gik først på sådan en lille skole, så på en katolsk privatskole, så gik jeg på Ora efterskole, og så gik jeg på det fri gymnasie. Okay, så ja. Lilleskolen og det fri har lidt de samme konnotationer, ikke? Jo, på jo. En eller anden måde. Altså meget sådan noget lidt frisind, noget kreativitet, noget sammenhold på en eller anden måde. Ja. Så er der Ora, som er den her sportsefterskole, som er noget helt andet. Sådan helt andet. Fodboldfyr, jeg nogensinde kender at gå ja. På Ora, ja, ja, ja. Så det er en vibe i sig selv. Ja. Og så er jeg nysgerrig på, hvordan du vil beskrive den katolske privatskole, fordi i mit hoved lyder det heftigt. Ja, jamen det var det. Også, altså jeg tror sådan, at det er jo sjovt at snakke med folk, der ikke har oplevet det. Altså vi bad jo bøn hver morgen, og det var meget sådan takt og tone, ikke? Og ret okay. ind. Ikke på sådan en ubehagelig måde nødvendigvis, men det var meget, altså jeg kunne godt mærke, da jeg kom på efterskole eller på det fri efterfølgende, at der var forskel på, hvordan man ligesom var i et læringsmiljø. At, ja. At ikke sådan, at man skal være sådan mega autoritetstro, men at have sådan for mig, hvad der var almen respekt for undervisere eller andre i lokalet, var ikke det samme for andre. Nej. Altså, du kunne aldrig have drømt om at spise tyggegummi i skolen, måske. Ej, okay, måske. Måske ikke. Jeg tror, det var mere bare sådan, hvordan man rummede hinanden, der var meget forskellige, og hvor meget man kunne tillade sig at sige, eller afbryde, eller okay. have mening til ting. Ikke? Og så var det jo også meget sådan, så kom jeg jo meget ind i den her kristne hverdag på en måde, og det var man jo ikke så bevidst om, fordi man var et barn. Så for Nej. Mig var det jo bare at gå i skole. Okay, vildt. Ja, så mange steder, men det er lidt som om du ender, hvor du slutter. I hvert fald i den her lille skolefortælling, ja. Altså at du vender tilbage, og måske, det ved jeg ikke, er mere tilpas i sådan noget, hvor man godt må diskutere på lige fod, eller? Ja, det tror jeg. Altså jeg tror, for mig har det mere været, jeg tror det har været en sindssygt vigtig oplevelse for mig, at være i så forskellige miljøer, og sådan hvad der er værdi i, og hvad der ikke er værdi i. Jeg tror, når man bliver mødt af mange sådan yderpoler, skal man også meget tage stilling til, hvem er jeg, og samtidig med, alle de her skoleting, har jeg også haft en ret kaotisk barndom og opvækst. Aldrig været i tvivl om, sådan, om der har været kærlighed og sådan nogle ting, men der er sket ret meget, også i mit privatliv. Så der har ligesom været meget at navigere i. Og nu tænker jeg bare allerede, at vi hører, at du har mange søskende, mange papsøskende. Jeg tænker måske også, at der ligger lidt tumult i det på en eller anden måde. Helt klart. Altså, jeg er jo flyttet omkring et sted mellem 18 og 20 gange i mit liv, jeg har stoppet med at tælle. Det er fandme meget. Det er meget, ja. Altså efter anden gang, som voksen i hvert fald, der er man sådan der, Jesus Christ, ja. Det koster det på energi, på penge, ja. På kapacitet. Altså. Ja, ja. Oh. Jamen det, ja, og har egentlig også haft, altså der har været nogle ting, der har været meget sådan utilregnelige og måske også sådan ustabile. Igen sagt, at altså, nu er alt godt. Ja, ja. Men det har ligesom også været med til at skabe mit liv, ikke? Og jeg vil også bare lige så et slag, for det prøver jeg virkelig at gøre, så jeg sidder lige så meget for at minde mig selv om det, at sådan, flere sandheder kan godt sameksistere. Præcis. Og man kan godt synes, at nogle ting kunne have været bedre, ja. For eksempel for ens forældre, uden at det betyder, at man ikke ved, at de har gjort deres bedste. Præcis. Altså, præcis, det er godt lige at få slået fast. Helt klart, fordi det lyder som begge dele, altså at der helt har klart. Været kærlighed, og det er ikke fordi, der har været sådan super svigt eller noget, men derfor har der bare måske været mange ting alligevel. Ja, og så, jamen, så blev jeg færdig med gymnasiet, og fik en, hvor jeg havde nogle ting at tumle med meget i den tid, kom ud, fandt ud af, at jeg havde en diagnose, og så... Ja, så skete der en masse ting derfra. Så tog jeg en danseuddannelse. Og hvilken diagnose, hvis du ellers så delte det? Det har jeg, for den kommer jeg også ind på. Ja. Men ADHD. Ja. På det tidspunkt tror jeg, at jeg ved ikke, om de har ændret det, man delte op i, om man havde ADHD eller ADD. Ja. Så de endte med, at jeg vist havde ADD, men det var lidt sådan, okay. Du kunne have begge. Okay. Ja. Nå. Ja. Fedt. Yeah. Lucky you. Lucky me. Lucky, lucky me. Ja. Men det kommer vi mere ind på, så lad os gå videre til dans. Ja. Så, ja, og i alt det her har jeg også altså, danset i mange år, og stoppet i mange år, og været frem og tilbage med det. Men jeg tror sådan et år efter gymnasiet, der var jeg sådan, okay, nu vil jeg godt give det et ordentligt skud, for det var faktisk det, der gør mig glad. Og så tog jeg en et år lang uddannelse. Her sidste år blev færdig i sommers. Og hvor læser man en danseuddannelse? Forskellige danseskoler udbyder det. Den jeg er på hedder Studie 20. Det er også der, jeg underviser, og det er også der, jeg ligesom er repræsenteret af mit agency, og der jeg elsker at bruge al min tid, fordi folk er fantastiske. Så ja, og så har tingene jo ligesom bare taget lidt fart af det. Mm-hmm. Men det er ligesom drømmen at danse? Ja, det tror jeg. Altså i de store træk. Det er også, jeg synes også, det er svært, fordi jeg altid gerne har ville mange ting. Mm. Men planen er at danse, så længe min krop tillader det. Nå ja, det er klart. Man har jo ikke så lang en karriere som danser. Nej. Men så kan du nå at leve flere liv på præcis. En eller anden måde. Præcis. Så jeg tænker, dans så længe jeg kan. Og så... går jeg og leger lidt med tanken om at skulle være seksolog og parterapeut. Wow. Ja. Hende, jeg leger det her værelse af, er faktisk seksolog. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor sejt. Vi har så mange norske seksologbøger ude på. Ej, hvor fedt. Det kan du kigge på bagefter. Er hun glad for at være det? Det tror jeg. Ja. Nå, det kan vi lige snakke om, men det er da en god idé. Nej, hvor fedt. Der er i hvert fald mange ting på tegnebrættet. Ja. For fremtiden. Men i dag, Isabella, der skal vi jo faktisk ikke kigge fremad. Vi skal blive ved med at kigge tilbage. Mm. Og i dine egne ord, i hvert fald din egen oplevelse af din livsfortælling, hvad så det øjeblik, der blev særligt definerende for dig? Og det er jo en lidt længere forklaring, men nu har vi allerede været lidt inde på, at jeg har den her ADHD-diagnose. Ja. Og det finder du ud af efter gymnasiet? Ja, det finder jeg ud af. Okay, for det er jo en af dem, der er meget rar at vide inden gymnasiet. Ja, også bare generelt i hele folkeskolelivet og gym og efterskole. Okay, for det har været svært. Jamen, det der er det lidt sjove ved det er, at som barn var jeg meget sådan pligtopfyldende stræber, 12-talsunge, til punkter, hvor det kammede over. Altså min lærer lavede en aftale med mine forældre om, jeg ikke måtte få lektier for, fordi at jeg simpelthen ikke, altså jeg gik for meget op okay. i det, okay. i forhold til, hvad jeg burde. Sindssygt. Sindssygt, det har jeg aldrig hørt om før. Nej. Nej. Altså, jeg kender godt typen, men fandme ja, ja. Ikke, som ikke kunne få lektier for. Nej, de var sådan... Hvorfor? Jamen, de var bare sådan, det går slet ikke. Altså, hvis jeg kom i skole og havde glemt min engelskbog, jeg græd og græd og græd og græd. Altså, det var helt... Hvorfor, tror du? Fordi jeg følte mig forkert, eller sådan, jeg tror meget, at, og det kan jeg jo se mere selvfølgelig bagud, men jeg brugte, og det ved man jo ikke, når man er barn, for man har ikke oplevet andres liv, men se tilbage brugte jeg jo sindssygt meget energi på at organisere, og på at huske ting, og på at... Hvorfor? Når man har ADHD, kan man jo så se... bagefter giver det mening, men at den evne er bare mega svækket. Ja. Og samtidig tror jeg, der lå et rigtig stort pleaser-gen i mig, i gerne vil være den bedste til det hele. Så når jeg ligesom glemte ting, som for andre var ubetydelige, så følte jeg meget sådan, shit, så finder de jo ud af, at jeg slet ikke er det, som de tror. Så det er sådan en mærkelig dobbelthed af, at den har impuls til at være den bedste, men faktisk er svært ved at være den bedste, fordi man ikke altid har det, det kræver for at yde det, man egentlig har i sig. Eller Jeg kan godt lide at beskrive det lidt som om, at jeg føler, at mit maks kapacitet er sådan 70%, hvor andres er 100%. Ja. Så, og ikke på sådan en nedladende måde omkring mig selv, men det der med sådan energimæssigt og overskud, og huske ting, der er banale eller opfører sig på en måde, som er det normale, har min hjerne svært ved at forstå. Og det kommet over. Altså, jeg havde post-it notes på min skabe, som altså 9-årig, med sådan noget, husk den her kuglepen, husk dit. Altså, det var virkelig, det var meget. Wow, ja. Vildt. Ja, og så... Men jeg har det egentlig godt. Altså sådan socialt og fagligt har jeg det rigtig godt. Og føler ikke sådan, at der er det store, i hvert fald ikke sådan bemærkelsesværdigt. Og så da jeg kommer på gymnasiet, oplever jeg første gang at få et angstanfald til en fest. Jeg kan huske, vi var ude i sådan et festlokale. Og lige pludselig, så får jeg det mærkeligt. Og du har drukket på det her tidspunkt? Jeg har drukket, ja. Okay. Så i forvejen er man lidt desorienteret? Helt vildt. Det viser sig så, at, og det kan jeg jo ikke rigtig huske, men at jeg har siddet og hyperventileret i 45 minutter, og jeg bliver hentet af mine forældre, eller min mor og min papfar. Men du kan ikke huske noget af det her? Jeg kan godt huske, at jeg får det dårligt, og jeg kan huske, at når mine forældre kommer for at løfte mig op, fordi man har hyperventileret så længe, at min krop ligesom falder sammen. Og derfra... har jeg faktisk angstanfald hver dag og slem angst i rigtig lang tid. Og i bagspejlet kunne det også godt have virket til, at jeg havde nogle angstanfald, da jeg var barn. Men på det tidspunkt vidste man jo ikke, hvad det lige var. Der tænkte man bare, hun er mega ked af det. Ja, præcis. Et barn skriger, man ved ikke. Ja, præcis. Om det ene eller det andet. Præcis. Ja. Okay, så... men var det ikke vildt? Altså, det der er uhyggeligt. Altså, når man ikke har tænkt, okay, indtil for 2 uger siden, troede jeg, vidste, hvem jeg var, og nu har jeg angstanfald hver dag. Altså... Jo, jeg tror, altså det der altså, er, som er jo også er lidt skræmmende ved det, jeg kan ikke huske så meget af den periode af mit liv. Nej. Fordi mit nervesystem jo bare var svækket, og man kan sige, at min mor og papfar var gode lige der, men det har fortsat jo i... Altså, og jeg har stadig angstanfald. Men den her svære periode var jo sådan noget et år. Okay. Ender også med at få en depression. Men har ikke rigtig nogen voksne til lige at sådan navigere mig i alle de her ting. Nej. Så jeg kommer ind i sådan et angstforløb. Men det bliver ikke rigtigt. Og hvordan ser det her år ud? Altså, går du i skole? Jeg går i gymnasiet, ja. Okay, og så kommer du hjem hver dag og ligger hyperventilerer? Ja. Pænt meget. Også, altså, jeg havde en kæreste på det tidspunkt. Han havde det heller ikke godt, så det var... Ja, det var en mærkelig tid. Men alt det her sker ligesom. Og jeg finder jo nogle mærkelige måder at cope med det på. Og så noget tid efter gymnasiet, så snakker jeg med min veninde Sonja, der siger, hvordan går det med det der angst? Jeg siger, jamen, det går meget bedre, jeg har kun angst 4 gange om ugen eller et eller andet. Og hun var sådan, ja, men du kunne jo have det slet ikke. Og hendes familie har også altid været virkelig gode til at tage hånd om mig og være der for mig. Hendes mor arbejder også i psykiatrien, så hun var sådan, nu tager du til lægen. Med den her idé om, at jeg ligesom bare, i situationstegn, havde angst. Altså en depression, ikke? Og så kommer jeg i psykiatrien. Og i starten er de sådan, vi kan ikke finde ud af rigtigt, hvad der er galt med dig. Der er ligesom sådan en sygeplejerske, jeg snakker med. Og hun går ud, efter vi har snakket i lang tid. Og så kommer hun ind 20 minutter senere og sådan, jeg kan ikke fortælle dig, hvad du fejler, men du har helt klart en personlighedsforstyrrelse. Se som 3 uger, du skal snakke med en overlæge. Wow. Ja. Og der tænkte jeg... Det er ikke super beroligende. Nej. Der tænkte jeg også, okay. Det er lidt spøjst. Men altså, fordi det er så strengt at sige, at vi ses om 3 uger, for ja. Jeg kunne tænke på andet end 3 uger. Altså, det må være maks 2 dage så. Også fordi jeg var sådan, jeg synes, jeg havde været meget ærlig og god til at sige. Ja. Jeg var meget forvirret omkring og det hele. Og så når man er faktisk også lidt at fortryde, man siger noget, ikke? Jo. Altså, selvom man jo altid godt ved, det er det rigtige at gøre. Ja. Så når man er tænkt sådan, nu bliver jeg misforstået, nu spotter i mig et eller andet, og så skal jeg bruge resten af mit liv på, og sådan fortælle folk, at sådan er jeg altså ikke. Ja. Eller sådan, der er jo meget... Altså, er det ikke sådan lidt russisk roulette på en eller anden måde, at man er lidt bange for at få... Helt klart. I går sådan det værste, eller sådan... Jo, jo, helt klart. Og jeg tror også, at altså sådan, hun var måske også bare ikke det mest sympatiske, empatiske menneske. Og sådan, jeg kan også huske, vi snakkede om, fordi i den tid, jeg havde rigtig meget angst, drak jeg også. Altså, jeg havde et rigtig dårligt forhold til alkohol. Ikke at jeg vil sige, at jeg var alkoholiker, men jeg havde helt klart en form for misbrug. Fordi det ligesom tog meget af det værste, når man var fuld. Altså, så havde jeg ikke angst på samme måde, og så vågnede man med tømmer, man havde angst, og så drak man det væk igen. Mm. Så da jeg var inde og snakke med hende, snakkede vi jo også lidt om det. Hvor hun også bare var sådan, jamen hvis du ikke kan stoppe med at drikke så meget, så kan vi heller ikke rigtig hjælpe dig. Så det var en lidt mærkelig oplevelse. Ja. Men så snakkede man rigtig sød overlæge. Og lige pludselig, så efter vi har snakket, så er han jo sådan, ja, der er jo ikke så meget tvivl. Du har ADHD. Okay. Og der falder korthuset lidt sammen for mig. Og der er mange ting, der føles rigtig godt, og rigtig mange ting, der føles ikke så godt. Jeg forstår, hvorfor det kan føles godt. Ja. Endelig at blive forstået, eller der er nogle ting, der giver mening. Hvorfor føles det dårligt? Jeg tror, det var det at skulle anerkende, at der er nogle ting, som jeg har sværere ved lige meget, hvor meget jeg prøver. Det var, altså, der kommer ikke til at være et easy fix? Nej, på en eller anden præcis. Måde. Jeg tror meget, det var det. Jeg tror for mig var det sådan, at grunden til, at XYZ er nok, fordi jeg har angst. Og det kan jo kureres. Så når jeg ikke har angst længere, når jeg ikke har en depression længere, så vil jeg kunne være i stand til alt det, som jeg føler, jeg burde kunne. Ja, at med de andre ting kan man blive gået så en rask. Altså, ADHD er jo forever. Det er for altså, life. Så kan man komme med medicin og sådan, men det er... Det er min life partner. Det er det. Ja, ja, så, men det var også rigtig rart, fordi jeg var sådan, gud, det er ikke mig, der er doven, eller ikke ved ting nok. Mm. Der er simpelthen nogle ting i min hjerne, der fungerer anderledes. Og derfra begyndte jeg også at overveje sådan, hvordan skal mit liv så egentlig se ud, fordi... Som barn og som ung var jeg jo meget opsat på at skulle være mega akademiker. Og altså være psykolog eller et eller andet med sådan en høj titel. Hvor jeg jo bare måtte anerkende, altså efter min oplevelse i gymnasiet og nok med nogle af de... Jeg ved ikke, om man skal kalde det læringsvanskeligheder, for det kommer jo an på, om man synes, det er interessant eller ej. Men at det ville kræve meget af mig at tage en længeregående uddannelse, og om det overhovedet var noget, jeg ville, eller om det var noget, jeg bare havde forestillet mig, fordi jeg egentlig var fagligt nok begavet. Eller... Så der var vildt mange overvejelser om sådan, nå, hvad skal der så ske med mit liv? Hvilket var vildt godt, fordi så har jeg haft tid til at tænke over det. Ja. Så jeg føler, at det var meget sådan definerende, både i forhold til at finde ud af, sådan, når det var derfor, at jeg havde de her følelser, eller... Så både bagudrettet, men også fremadrettet, fordi det ligesom også gjorde det nemmere for dig på en eller anden måde at indrette din fremtid. Ja. Ja, ja. Altså det har åbnet. Jeg tror, det har været... Det kan være svært at acceptere det der med sådan, og så skulle jeg ikke det her mega akademiske, fordi jeg tror, det ligger lidt jeg tror, mange kan relatere til, at det er noget, der er mega... Ja, det er det finere at gøre. Eller sådan, hvis man er god i skolen, så får man sådan et indtryk af, at man er næsten, altså, det er næsten spild, hvis du bruger det på noget Det var andet, et rigtig godt ord, ikke? Ja. Det der med sådan, ej, hvor spildt potentiale. Ja. Ja. Men, hvilket så, ikke findes. Hvilket overhovedet ikke For findes. For det første er potentiale ikke noget, der findes jo. Nej. Altså, det, nej. Det kan man ikke gøre ved. Nej. Altså, hvad er potentiale? Det er også det. Og hvad er uforløst potentiale? Og også fordi... Er det så bedre, at folk tager en længerevarende uddannelse og har det elendigt, og så er dårlige mod deres venner og familie og hvad, sig selv? Hvorfor er det som om, at sådan det at forløse potentiale betyder, at du skal tjene penge på noget? Er vi enige? Altså, det er jo kun det, det betyder, fordi, fordi ellers så det, altså, ja, hvis det er spildt, hvis du ikke tjener penge på det. Men hvis du bare elsker at gøre det, så er det stadig spildt på sig. Jeg ved ikke, det er meget mærkeligt. Det er meget, meget. Så det er bare for at sige, jeg er helt med. Relaterer. Ja, absolut, absolut. Ja. Så ja, det var meget definerende, kan man sige, ikke? Men du har alligevel fundet ro i det. Altså, det virker ikke, som om du ser på det som sådan en trøstepræmie, at du skal være danser eller lave nej. Noget andet. Jeg tror... det synes jeg heller ikke, det er. Jeg synes, det har været en mulighed for ligesom at dykke lidt ind i mig selv og være sådan, nu bliver jeg nødt til at tage stilling til, hvad jeg kan, fordi mit overskud ikke er... Der er ikke så meget af det altid, og... Men når jeg laver ting, jeg virkelig godt kan lide, og det er jo også, jeg oplevet altså med dans og generelt på uddannelsen, at sådan, selvfølgelig kan jeg godt have angst, når jeg er der, men hele sidste år, jeg havde meget mindre angst, end jeg nogensinde har kunne huske at have. Ikke? Og det var jo også sådan, jamen så gør jeg vel det rigtige. Så nej, det er ikke en trøstepræmie. Men det er, altså jeg tror, at der alle, der ligesom måske har været det her, barn, der havde så meget, igen i gås øjne, potentiale for at skulle alt muligt stort, akademisk. Eller, altså, at det så kloge barn. Det kloge barn, ikke? Så føles det der som et kæmpe tab at stå der og være sådan, jamen det skulle jeg så ikke, men hvad så? Og er det nok? Og, men den ro er ligesom ved at synke ind. Ja. For jeg vil sige, jeg synes, du virker meget rolig i forhold til, at du indtil videre har beskrevet meget sådan... Altså, du siger ordene, at det har været turbulent og vildt og meget sådan all over the place, og føler alligevel, at du er sådan bedre i dag med sådan en ro i hvert fald. Ja, ja, jeg tror også, at jeg også igennem ligesom at have nogle udfordringer, at så har jeg også lært at kommunikere om dem på en stille og rolig måde. Hvis du havde mødt mig for, da jeg var 17 eller 18, så havde det været en helt anden samtale. Ja. Ja, men det havde det også fra den her side. Ja. Det er det. Så det er nok meget godt, det nu, vi sidder her. Ja. Isabella, hvis du kun må blive husket for et øjeblik, én ting, hvad skal det så være? Det synes jeg faktisk var det sværeste spørgsmål. Det forstår jeg godt, for den er sindssyg. Den er sindssyg? Ja, det er det. Den er vild. Ja, ja. Også fordi jeg føler, at med alle spørgsmålene faktisk, havde det jo sådan, men det er jo en grundfølelse, som jeg har haft i forskellige scenarier. Sådan, det er ikke scenariet, der har været... Nej, definerende, det er jo... Det er den følelse, det symboliserer, ikke? Præcis. Ja. Men jeg valgte at tage fat i en, som jeg synes, den forklarede meget godt måske noget, jeg gerne vil huskes for. Mm. Jeg arbejdede på en folkeskole, da jeg blev færdig på gymnasiet. Og fik utrolig meget ansvar derude, og endte med at være ansvarlig for en 4. klasse under corona. Det lyder ikke godt for angsten. Nej, det var det overhovedet heller ikke. Endte også med at stoppe derude. Ja, det er helt skrækkeligt faktisk. Ja, også fordi det var den klasse. Altså shit, nogle søde børn, men hold nu kæft. Altså det var jo virkelig sådan noget, hvis der ikke er nogen, der har fået slået en tand ud i løbet af dagen, så har det været en god dag. Okay. Altså det var en svær klasse. Jeg står der, 18-19 år gammel, med de her unger. Og jeg oplever ligesom dagligt, at der er nogle af drengene i klassen, der bruger ordet gay som noget negativt. Og jeg har lidt et par gange i plenum prøvet at være sådan, hvorfor, altså hvad, det skal I lade være med at sige. Det er ikke noget negativt. Så må I sige noget andet. Så må I finde på et andet grimt ord, ikke? Og jeg snakker lidt med nogle af de andre lærere om det, og de er sådan lidt, ja, det skal de jo ikke, og sådan noget. Og så en dag, så kan jeg mærke, at jeg får det lidt sådan, nu er det tid til at tage en snak, fordi det her, det synes jeg ikke... fungerer. Så jeg får hævet 4 af de her drenge med ind i et lokale og sætter dem ned og siger, nå, hvad er der så egentlig galt med at være gay? Og de kigger på mig med store øjne. Er du nervøs her? Altså jeg ved godt, du skal fremstå med autoritet, men er du lidt nervøs? Det var jeg faktisk ikke. Ikke nej, der. Okay. Ikke der, for jeg tror bare, og jeg smilte lidt, mens jeg sagde der, og var sådan, nå, hvad er der galt med det? Og de var sådan, hvad? Så jeg sådan, altså, er der noget galt med at være gay? Egentlig. Ja. Og sådan, det kunne de ikke rigtig svare på. Så var jeg sådan, fordi det er der jo ikke. Der er jo ikke nogen, der siger, at I behøver at være det. Men andre må jo gerne være det. Ja. Altså, man ved jo aldrig. Og det der med sådan, at tage den snak, eller sådan stå fast på nogle værdier, vil jeg gerne huskes for. Og det kan jo mønne sig på forskellige måder. På et tidspunkt ude på den skole, var også i samme klasse, var der også en elev, der havde det mega svært og var ret autistisk. Og der spurgte de mig på et tidspunkt, om jeg ville være hans støttepædagog. Hvor jeg var sådan, tusind tak, men jeg synes virkelig, I skal finde en, der kan tage sig ordentligt af ham. Som eller sådan, ikke er 18. Som ikke er 18, som har og selv har kæmpe angst og ikke er uddannet. Altså det der med sådan at sætte foden ned og stå ved sig selv og stå ved, hvad man synes, der er rigtigt. Også selvom at det måske kunne have været meget fedt for mig bare at sidde og hygge med den her elev, fordi han var mega sød, og jeg tjente gode penge på at være lærervikar. Men i mine øjne var det sådan, det synes jeg ikke er okay. Nej. Og det samme med de drenge, der ligesom brugte ordet gay som et skældsord. Det fik jeg så lidt hug fra ledelsen, at jeg havde taget den samtale. Men det synes jeg er en god samtale at tage. Det synes jeg, der er en vigtig samtale. Det synes jeg også. Men også fordi vores generation især er rigtig god til at gå rundt og mene nogle ting om sådan, hvordan tingene burde være, og at man burde være mere rummelig, og der har vores generation, eller vores forældres generation, fucket op, og alle de her ting, vi er meget progressive. Men sådan, det er jo netop, altså en ting er at gå og synes det, eller skrive pronomier på Instagram, og det må man gerne, og det har jeg også gjort, det er ikke det. Men sådan, der hvor det også ægte rykker noget, det er jo, når man så står i en virkelighed, som du gør på den skole, og faktisk tager snakken. Ja. Altså det er jo sådan, det ser ud i virkeligheden på en måde. Og jeg tror altså, at folk gør det på den måde, de kan, eller sådan, hvad deres kapacitet er. Der ved jeg også, at jeg er meget, altså, jeg er meget umiddelbar. Jeg er også meget ærlig. Og nogle gange måske også lidt for ærlig til hvad andre, eller sådan konfrontatorisk. Men for mig er det ikke ubehageligt som sådan. For mig er det jo bare sådan, om det her synes jeg virker forkert, eller det føles mærkeligt i min krop, hvis jeg skulle lade som om, at det her ikke var forkert. Så overordnet vil jeg jo gerne huskes for at have været ærlig og ligesom tage nogle af de der svære snakke, som kan være ubehagelige, men som også er mega vigtige. Ja. Jeg synes, vi springer det næste spørgsmål over. Hvad var det for et spørgsmål? Stolthed. For den ligger så lidt op, hvad det vil jeg snakke om. Så vil jeg hellere, du har hørt dig om. Hvornår har du følt lykke? Mange gange. Føler du, at du er en glad pige? Skulle en glad pige. En glad person, altså. Jeg føler, jeg er lige så glad, som jeg er sur og ked af det. Og vred. Jeg føler, at alle følelser er meget til stede hos mig. Ofte. Men jeg føler sådan, og det går måske faktisk også lidt i hånd med at være stolt af noget, men jeg blev ringet op af en, der hedder Ivan. Hvornår er vi? Vi er for en måned siden, måske 2 måneder siden. Ivan, han ejer det studie, jeg danser på, og han er også en af mine sådan, han er gået hen og blevet en af mine venner. Men han ringer til mig, og jeg tænker, Ivan ringer aldrig til mig. Hvad foregår der? Og hvor sidder du ligesom, da du tager det her opkald? Jeg sidder derhjemme. Jeg er nærmest lige vågnet. Jeg havde fridag. Han havde lige skrevet en besked før det, og været sådan, hey girl, hvad skal du onsdag? Og så svarede jeg, og så ringede han, og så tænkte jeg, åh nej, hvad nu, for han ringer aldrig. Og så siger han, jamen jeg er jo i LA lige nu, sammen med Nora, som er en anden, der også har skolen. Og der er jo det her Medina job, en musikvideo fra Medina, som der skal laves. Og nu hvor jeg ikke kan være der, vil jeg gerne have, at du er mig derude. Og ligesom tager styring på hele den produktion. Ja. Så de ringer ikke og spørger, om du vil danse. De ringer og spørger, om du vil være en eller anden måde. For danserne og for movementet og for, hvordan det ligesom visuelt skal Og kommunikationen for Medina, er vi enige? Medina er the queen. Hun er jo så popdronning. Ja. Det er alle i vores aldersgruppe er jo sådan, Medina er jo dronningen. Jeg er så glad for, at vi må sige det nu. Ja. Fordi det var engang sejt, man ikke og så var det ikke sejt, og nu er det tilbage til nu er det at være tilbage. Sejt. Alle sådan her. Og jeg har altid syntes, det var sejt. Men det har vi jo alle sammen. Ja, det har vi jo. Det har vi jo. Ja. Vi elsker Medina, og jeg vil dø af sådan starstruck, hvis jeg skulle være på hendes sæt. Amen, seriøst. Var det fedt? Var wilden. Ja, det var sindssygt fedt, og det var vildt fedt, og at det gik så godt. Mm. Altså, at det lykkedes, og det der med, jeg tror for mig var det meget, det der med, en ting var dans for popdronningen, og dans, eller du ved, lave det her. Ja. Og så hun var pisse sød, så det var jo også bare dejligt. Og dem på sættet var også virkelig fantastiske. Man er så virkelig bange for tiden, ikke? Altså sådan, jeg føler bare, alle dem, jeg elsker, er sådan fallen from grace. Nej, hun var så skøn at arbejde med, og det var hele teamet også. Så en ting var ligesom at få lov til at være med til det, men der var også sådan en, altså det var jo en kæmpe lykkefølelse og stolthedsfølelse, der med, at der var nogen, der havde tillid til, at jeg kunne det med de her 19 dansere og stå for kommunikation med de her meget, meget vigtige mennesker, og at de også gik derfra og syntes, det var gået virkelig godt. Så efter det, altså tårerne trillede af glæde. Jeg var så stolt og glad. Var helt sygt, var det første, de råbte cut, eller sådan, hvornår har du ligesom det her øjeblik, hvor du... Hvor jeg græder. Lige fælder en tår. Det gør jeg, når vi har pakket sammen, og vi er gået ud, og jeg skal drikke en kaffe med to af mine veninder. Skøn veninder, som også var med på set. Og vi står ude, og jeg ryger lige en cigaret. Og så kommer tårerne bare, og de er sådan, åh nej. Og jeg er sådan, nej, alt godt. Jeg er så lykkelig og glad. Ja. Det er også måske fordi, at når man er på, så er man ligesom på, og det hele skal fungere. Så man skubber ligesom følelserne lidt væk. 100%. Og performer bare. Ja, ja. Og så er det først, når du står, og den er i kassen, og du har smil til de sidste, og du har ligesom været professionel, at så kommer det. Ja. Og så må man gerne give slip. Ja. Det var 100% det, der skete. Og altså, det lyder næsten som sådan en lykke-adrenalin-agtig følelse. Ja, det var meget sådan... det var også den der følelse af, at man havde komprimeret sig selv i så mange timer, ikke? Ja. Fordi man kunne jo ikke... Eller du ved, det var også bare vigtigt, at tingene gik, som de skulle, og tingene gik godt, og det er mange mennesker at styr på. Så jeg tror bare, det var sådan... Det var den der følelse af at gå fra at være helt sådan... Det kan man ikke se, hvad jeg gør med det. Eller sådan contained. Ja. Til lige pludselig bare kunne være sådan, gud, jeg står her med mine venner, og jeg har lavet det her virkelig fede job, og har fået den her tillid. Ja. Og folk, altså, helt høj på energi. Ja. Det var virkelig, virkelig... Det var en glædesdag, det må jeg bare sige. Ja. Det forstår jeg fandme Det var godt. Virkelig fedt. Ej, det lyder fantastisk. Ja. Hvad er så et øjeblik af sorg? Ja. Den er jo tungere. Jeg tror, det er igen det der med, altså i momentet følte jeg måske, jo det gør jeg også. Jeg følte også en stor sorg, men det var i gymnasiet igen, her hvor min altså depression var nok på sit peak. Og jeg boede i en lejlighed, hvor min forældre, altså det var ligesom min fars lejlighed, men han var der ikke generelt. Og jeg havde sovet der med min kæreste. Og det var sådan mørkt og koldt, og vi var ligesom på vej op til bussen for at komme ind mod skole. Og der kan jeg altså tydeligt huske den der følelse af sådan, nøj, hvor ville det sikkert være meget nemmere for alle andre, hvis jeg ikke var her lige nu. Og på det tidspunkt var jeg jo meget overbevist om, at det var sandheden. Og man kan sige, jeg tror, at der... Altså det er også det, nogle gange, når man oplever ting, der er rigtig svære, så kan man godt være ret sådan disconnected fra sig selv og sine følelser. Men jeg kigger tilbage på det, altså når jeg kigger tilbage på det, er det jo med stor sorg, fordi jeg er jo så ulykkelig over, at jeg har haft det sådan. Ja, men hele pointen er jo, at man er ligeglad i øjeblikket. Ja. Altså det er jo det, depression i virkeligheden er. Ja. Altså at du er jeg så ligeglad. Og jeg var så ked af det. Jeg var bare ked af det og ligeglad. Og følte, jeg var til besvær for alt og alle, og kunne ikke se for mig, at det skulle blive bedre. Så jeg tror sådan, når jeg kigger til, når jeg kigger tilbage på det nu, så er det jo med den største sorg og omsorg for mig selv. Og klar. Med sådan en, ej hallo, vent lige, ting blev faktisk så fede og gode. Og, men det var... Men det er jo også der, hvor det på en eller anden paradoksal måde, altså sådan... Det ved jeg ikke. Jeg var også en tid, jeg tænker nogle gange på, sådan, der var en tid, hvor jeg var lidt ligeglad med, om jeg var her eller ej. Ikke? Mm. Og sådan, nu tænker jeg bare, wow, hvor er jeg heldig. Altså nu er jeg bange for at dø. Ja. Jeg har dødsangst, for jeg vil så gerne være i live, fordi jeg elsker at være i live. Ja. Og det er jo også den der, okay, hvor er jeg heldig at være så glad for livet nu, at jeg ikke vil herfra, når jeg engang aktivt måske troede, jeg ville det. Ja, det er ret vildt at tænke over. Og på en måde jo så også smukt, at du nu kan sidde og føle sorg over for, hvad du følte dengang. Ja. Altså fordi så ved du nu, at det var forkert, og det nye er det rigtige. Eller sådan. Ja, og også det der med, men også med det der med at kunne kigge tilbage på det og være sådan, det var jo ikke mine egne tanker. Ja. Kan du følge mig? Ja. Eller altså, det var jo mine egne tanker, men også det der med at acceptere, sådan, det var på et tidspunkt af mit liv, hvor jeg var så syg. Altså, og det er jo klart, når ens krop ikke rigtig kan andet end at hyperventilere, og du kan ikke mærke noget, og du kan ikke orientere dig om noget, og du kan ikke rigtig, altså, så er det jo klart, man tænker, hvad skal jeg her? Og alle skal bare håndtere min angstanfald hele tiden, samtidig med, at jeg også bare drikker mig pissestiv, og så er jeg sjov at være sammen med, men altså, så ja, det er nok et tidspunkt i mit liv, hvor jeg har følt stor sorg. Og føle mig meget alene også, ikke? Fordi... Men det er jo også sygt, at man jo bare sådan... Det ved jeg ikke, når man tænker på, og selvom det er mega fjollet, ved ikke om det er sådan en filmidé om det, eller sådan... Når man tænker, at man er sådan plade af tanker om selvmord, eller hvad det er, ikke? Mm. Så forestiller man sig ligesom, at det ser ud på en måde, som om, at hele ens liv ligesom pauser, og du så bare ligger i en seng og stiver i luften, ikke? Yep. Men det er jo sygt at høre dig beskrive det, at man er jo bare going through the motions. Yeah. Altså, livet stopper jo ikke, man er bare apatisk, mens det kører. Yeah. Så sådan, du er stadig i gang med at prøve at nå bussen, og har taget strømper på, og har taget en banan med, måske, ikke? Og sådan skal tjekke ind på et rejsekort. Og sådan. Ja. Altså, ja. Det er jo så banalt, mens man bare går og har de største, vildeste tanker. Og det er så syret. Og jeg tror også, at sådan, det er også at finde ud af, at der var noget, der hed en funktionel depression. Fordi i mit hoved, der har depression sådan helt filmisk været. Så man lagt ned. Man er lagt ned, og man kan ingenting. Ja. Hvor sådan, jeg gjorde jo, hvad jeg skulle. Ja. Ja. Jeg stod op, jeg tog i skole, jeg kom hjem. Altså. Og det er sådan, ligesom, det er jo virkelig derfor, at man aldrig ved, hvordan folk har det. Nej. Fordi selvom du har depression, så skal regningerne stadig betales, og opgaven skal stadig laves. Og det er stadig noget, jeg skal minde mig selv om, også, og minde andre om, altså der har været omkring mig, at det der med, at sådan, det er jo også nogle tendenser. Jeg har heldigvis ikke haft sådan en klinisk depression siden. Jeg har ikke været, hvad kan man sige, end at blive undersøgt for det. Men det der med sådan, det skete, og sådan, det kan godt være, at det ikke virkede så slemt, men, og det er jo først senere hen, jeg også har snakket åbent om det, og været sådan, det var faktisk... Ja. Jeg var deep in it. Ja. Altså, det var op ad bakke. Ja. Men der har jeg lært måske også igennem nogle... Altså, at bagveje ikke nødvendigvis ud fra mig selv, men sådan, det er faktisk ret vigtigt at altså, kalde det for, hvad det var. Ja. Fordi man netop kan komme til at sådan, gå sådan gaslight sig selv, til at det ikke rigtig var sådan, om jeg havde det bare lidt skidt. Nej, altså det er en øvelse at sige, at jeg havde en depression. Ja. Jeg havde funktionel klinisk depression, eller hvad end det har været, ikke? Fordi sådan... Man kan så hurtigt komme til at bagatellisere sine egne oplevelser. 100%. Også når man ikke kan relatere til dem i så høj en grad længere, ikke? Altså det der med... Jo, altså man da virkelig tænkte, det var rigtigt. Havde det virkelig sådan, så slemt har det ikke været. Ja, men lige det moment, altså lige det, jeg har beskrevet nu, den morgen, tror jeg er grunden til, at jeg stadig kan huske, at det skete. Fordi det var jo en grundfølelse, jeg havde længe, men der var et eller andet over den morgen, og der må jo have været sket noget, tænker jeg. Inden vi ligesom gik ud af døren. Altså der må være for mig er det sådan, der må være noget, der gjorde, at det er det, jeg husker så tydeligt. For jeg kan godt huske at have den følelse i længere tid. Men der var noget helt specifikt ved den der sådan helt kolde vintermorgen, gå der, sjaske afsted men mod bussen. Nu aner jeg det jo ikke, vel? Nej. Nu prøver jeg bare at smide en teori ud. Altså. Jeg tænker også bare, at stå tidligt op en vintermorgen, hvor det er fucking koldt, og alt er røv. Ja. Det gider man aldrig. Nej. Men man gider i hvert fald ikke gøre det, hvis man så ikke engang har et fedt liv. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja, helt klart. Den eneste grund til, at jeg gider gøre det, det er, fordi jeg ved, når jeg først kommer i skolen, så har jeg et liv, jeg er glad for. Jeg har venner, jeg er glad for. Der er en, altså, der er en grund til at holde ud den kedelige morgen på den vej derhen. Den kedelige morgen, Men hvis den destination, du lander i, heller ikke er god, Altså, fordi intet i dit liv er godt, ja. Så der er ikke engang nogen grund til at stå tidligt op. Jamen, jeg er helt med dig. Jeg tror bare, det der med for mig, var det jo, sådan var det jo mange dage. Ja, ja. Jeg ved ikke, om der bare var et eller andet, der klikkede for mig. Det har i hvert fald sat sig det i dig. Det har sat sig, og det er sådan, det er meget der med, jeg kan jo meget, jeg kan meget tydeligt huske også, altså, hvad for en jakke jeg havde på, og wow. Du ved, altså, hvordan min kæreste gik foran mig, og sådan, ja, det er meget sjovt. Den sidder sådan helt på ryggraden. Ja, ja, ja. Og så kan jeg jo spørge dig måske meget godt i tråd med det, altså, du har jo levet et liv i yderpunkter og ekstremer, siger du, yeah. Og der er både gode ting og dårlige ting og vilde ting, og altså, nu hvor du skal gøre status, har du så været tilfreds med dit liv? Ja. Ja, det har jeg. Det synes jeg virkelig. Altså, jeg tror, det er svært lige at finde ordene til det. Du må gerne tænke. Jamen, der er lidt tænketid. Jeg tror, jeg er meget tilfreds med det liv, jeg har både skabt for mig selv og også har fået givet på en måde. Og jeg er så taknemmelig for de mennesker, jeg har omkring mig. Og jeg er mega taknemmelig for, at jeg har fået en bedre og rigtig god relation til min familie igen. Og laver de ting, jeg synes er fede. Altså jeg synes virkelig, selvom at det her jo også har været en tung snak, eller sådan om hvad der også har været dårligt, så har der været endnu mere, der har været godt. Hvilket nok også er grunden til nu, at jeg kan sidde og snakke om det dårlige, fordi man er sådan lidt, så kan jeg jo lidt bedre. Ja, det definerer mig ikke kun. Det definerer mig ikke kun eller længere. Så jo, jeg er meget, meget tilfreds med tilstedeværelsen, og sådan er generelt meget taknemmelig for det liv, jeg lever. Ja. Det er dejligt. Ja. Isabelle, jeg tror simpelthen, jeg har nok information om dig nu til at lave din nekrolog. Det er jo spændende. Om den så er sådan repræsentativ, det kan du fortælle mig, når den er færdig, ikke? Jo. Fedt. Isabella, jeg har skrevet din nekrolog. Har du ikke selv lyst til at læse den op? Jo. Jo, det kan vi godt prøve. Ja? Ja. Skal vi ikke give det et skud? Vi giver det et skud. Vi er jo ikke live. Det et skud. Nej, det er rigtigt. Vi giver det et skud. Tag det om så mange gange, som vi vil. Jeg synes, du skal prøve det. Okay. Fedt. Ej, spændende. Wow. Der er den. Hvordan føles det at stige ind i øjnene på dit eget eftermæl? Som 21-årig. Overvældende. Ja. Ja. Jeg prøver nu at læse højt. Jeg, Isabella, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op blandt flere hjem, masser af søskende og mange skoler. Alle sammen situationer, der krævede noget forskelligt af mig. Og som den pligtopfyldende barn, jeg var, gjorde jeg alt, hvad jeg kunne for at leve op til alle de forskellige forventninger, som hver konstellation havde til mig. Det var et fuldtidsjob, der krævede overarbejde, planlægning og organiserede post-its på børnemøbler allerede som 8-årig. Det var intenst, og da jeg blev ældre, fulgte en angst, som jeg selv medicinerede imod med alkohol og kærester, der havde det lige så dårligt som jeg selv. Først efter gymnasiet og en depression fandt jeg svaret på, hvorfor behovet for at være den bedste og samtidig frustrationen over at have svært ved at blive det, var så presserende og i kamp med hinanden. Jeg havde ADHD. Jeg lærte at se diagnosen som en anledning til at se indad, sådan anskuede jeg mange ting. Som en invitation til at blive klogere på mig selv, mine lyster og mine grænser. Og diagnosen tillod mig også at være mere tilgivende over for mig selv. Den indsigt havde gjort mig blid med årene. Så selvom mange år havde været præget af en uro, havde det også hjulpet mig til at finde min kerne, som jeg kunne læne mig op af, når det atter ville ramle. Og mest af alt var jeg ressourcestærk. Når min akademikerdrøm om en lang jobtitel blev slukket, fandt jeg en ny. I de perioder, jeg ikke blev grebet af mine egne forældre, omgav jeg mig med veninder som Sonja, hvis mor greb mig. Husk mig for at ture at tage de snakke, der var svære, men nødvendige, for at stå ved, hvem jeg var, så snart jeg havde fundet ud af, hvem jeg var. For aldrig at bagatellisere andres behov eller mine egne. Og så var jeg aldrig for stolt til at tilgive. Som når mine forældre inviterede sig ind i mit liv igen, og jeg bød dem velkommen med forbehold, men uden næ. Jeg var heller ikke for stolt til at indrømme, når jeg tog fejl, som når en pastaret faktisk smagte ret lækkert med soltørret tomat, selvom jeg havde været skeptisk. Jeg var angstfri, når jeg dansede, og lykkelig, når jeg røg smøger med veninder. Når jeg kunne vække en tillid i folk og leve op til den. Og jeg var lykkelig over ikke længere at være ligeglad med min tilstedeværelse. Lykkelig over overhovedet at kunne være ked af, hvor dårligt jeg engang havde haft det. Jeg målte ikke tid i år, men i sommer, og min anden sidste havde været en af de bedste. Så jeg havde ikke noget at klage over. Da solen gik ned over mit liv, var jeg mest af alt taknemmelig. Smægt. Var det ikke fint nok læst? Det var perfekt. Thank God. Det var ligesom det skulle være. Det er sjovt at høre sådan hvad du har hørt i samtalen. Mm. For sådan mange af tingene er sådan jo virkelig rigtige. Eller sådan, der er mange af tingene, jeg ikke føler, jeg sagde, men som er blevet forstået okay. alligevel. Og hvad har været vigtigt for dig, blev forstået, som du føler blev forstået? Jamen, jeg tror bare det der med, at sådan... Jeg tror meget med det der med ikke at bagatellisere andres behov, mm-hmm. også var vigtigt for mig. Som jeg ikke føler, jeg sagde ordret, men nu står det her, og det er jeg jo glad ved. Mm. Er der noget, du sådan synes virkelig mangler, eller er forkert? Altså, er der noget, du vil ændre? Ja, der er nogle ting, jeg nok vil ja. Ændre. Eller sådan... Ja, jeg tror, der er nogle ting... Eller i hvert fald sådan... Jeg tror, selvmedicineret med alkohol er 100% rigtigt. Mm. Kærestedelen, ikke helt rigtigt. Nej. Sådan, det var ligesom... Eller jo, det gjorde jeg faktisk også lidt. Men det var mere... Jeg har kendt dig i en time. Det er det. Så det er ikke fordi, at jeg har monopol på narretid om dit liv. Nej, det er det. Så jeg tror sådan, den med alkohol, 100. Ja. Kæreste, ikke helt. Nej. Fordi det var meget mere sådan... Det bliver i hvert fald unuanceret, hvis du står sådan her, synes du. Ja, det tror jeg. Ja. Og så... Ja... Hvad vil du ellers ændre? Altså, nu har du mulighed for at rette i dit eget eftermæle. Jamen, det er det. Jeg tror også bare, det er fordi sådan... Altså, når jeg læser det... Jamen, det kommer også egentlig... Det kommer også ud. Undskyld, jeg er vildt dårlig til at formulere mig, når jeg skal tænke samtidig. Hvad er det, der er sådan bare super sådan, vigtigt for dig at få med? At, at jeg virkelig synes, jeg har haft et dejligt liv også. Men det tror jeg også, der står... Egentlig. Mm. Jeg tror bare, det er sjovt at læse. Det er ikke så tit, jeg dykker sådan med form på ned i, hvordan jeg har det. Mm. Jeg tror, det er meget sjovt at læse det og være sådan, gud, det her, det er jo mig. Ja. Det er bare sjovt. Og jeg synes ikke, det er blevet til en sørgelig fortælling eller sådan et hårdt liv. Nej. Som sådan. Nej, det synes jeg ikke. Og så tror jeg også bare... Det eneste, jeg tænker på også, det er virkelig dejligt med Sonjas familie og Sonjas mor, der greb mig. Der var også vildt mange andre familier, der greb mig. Ja. Jeg tror for mig, er det nærmest bare sådan en shout-out til dem også. Ja. Men ja. Altså sådan, kan virkelig ja. Genkende mig i det, der står jo. Og det er nok også det, jeg synes, der er lidt underligt. Mm. Eller er lidt eftertænksomt. Ja. Ja. Men det må det godt være, at det skal det være. Andet ville være mærkeligt. Yeah. Men den lander godt hos dig. Altså, så når du bliver præsenteret for dit liv nu, mm-hmm. så synes du egentlig stadig, som du sagde lige inden jeg skrev nekrologen, at du synes, du har noget at være tilfreds af. Virkelig. Ja, det synes jeg. Hvis der er mange sådan gode opdagelser. Ja. Ja. Gode opdagelser. Ja. Okay. Jamen, nu ligger den her i hvert fald klar 7-9-13. Du får ikke brug for Nej, det håber jeg da Men den ikke. Er skrevet, Isabella. Så tusind tak. Jamen, det er mig, der takker. Lad os lave dit eftermæle i dag. Jamen, det er mig, der takker for at få lov til at dykke lidt ned og navlepille lidt. Det elsker vi. Det gør vi. We love it. We love it. Og er du selv ung eller kender nogen, der er det, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.